pääsi on fin. Ei viia kojin, pysy sun pam, pääsi on fin. Taas kello 6 elefantit puusta laskeutuu. Ja Tartsan nauraa niin ja huutaa Pippi juu. Se on kyllä vale, että norsun kärpässä ois luu. Ja kaikki lapset laulaa. Hei viidakkojin, pysys on pam, pääsi on pin. Hei viidakkojin, pysys on pam, pääsi on pin. Kun virta hepo, panna virkkaa, puikot katkeaa. Ja sebra potkii päähän lahkosaarnajaa. Punaisissa pyjamissa unta sarvi kuonotsaa. Ja kaikki lapset laulaa. Hei viidakkojin, pysys on pam, pääsi on pin. Hei viidakkojin, pysys on pam, pääsi on pin. Sir Livingston on riippumaton mies vain matossaan. Ja Humphrey Bogart koskee laskee laivallaan. Papa Hemingwaylle maistuu niin kuin maistua voi vaan. Ja kaikki lapset laulaa. Hei viidakkojin, pysys on pam, pääsi on pin. Hei viidakkojin, pysys on pam, pääsi on pin. Hei viidakkojin, pysys on pam, pääsi on pin. Hei viidakkojin, pysys on pam, pääsi on pin. Hei viidakkojin, pysys on pam, pääsi on pin. Hei,